سورة مائدہ شپغم پارا شلم نمبر آیت دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ سورة مائدہ پدے کے بیان د سلور و مسلو او سورة لسسیو مخ کے درے حصے بیان شوئے اول حصہ کی پنزا آیاتونو پائی کے بیان د دے سلور و مسلو حرام اغدی چالا حرام کری دی حلال اغدی چالا حلال کری دی نظر نیاز دا اللہ پنم پیش کئے دا مخلوق پنمونو نظر نیاز ما پیش کوئے بیادوے میں حصہ یو لسم آیات پوروا شپگ آیاتونو پائی کی امور مسلحو دا پا دا تثبت امور مسلحا دا پارا دا مضبوط والی دا مبلغ دا پارا سر تخویف و بشارتنا بیا دریم دریم ایسا دا دولسم آیاتنا نلسم آیاتا پورے تردید پورے او پدی کے حالت دا قوم بیان شویو چاگئی دا اللہ کام مات کریو دا اللہ حکم نے مات کریو حل و حرمت مسئلے نو بیان کرے او اللہ پاغی عذاب را وستے دا دا دے زینہ سلو رمی صد سورت مائدے شلم آیاتنا او پدی کی مثال دا متکاسلینو پدی کے حالت ذکر کئی دا قوم چاگی سستی کرے وا دا اللہ دن پا بیان اولو کے دا غی حالت بیان ایف لکه د موسی علی السلام ها ها خیر ها ها ها حضرت الک موسی علیه السلام قوم ته امر شوه او چې حمله وکړي په امالقه باندې نو د الله امداد به در سره ای لیکن دا غي په ځل کې یره رااله حمله ونکړه نتیجه دا غی دا شوا چا غی همیشه پا خوش بیابانو کې حیران او پریشانو دا رنگی کتاسو دا اللہ دین بیان نکا بیان دا حل و حرمت مسلم بیان نکرا نو خودی بتاسو حیران او پریشانو گرزی او پریشان بی سنگا چې د موسی علیہ السلام آقوم چاہے حیران و پریشان و نتاسو ہم حیران و پریشان و گرزائی داغے حالت بیانے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ یاد کچھ ویلیو موسیٰ علیہ السلام فالقوم تا اے زما قوم اذکرو نعمت اللہ یاد کئی نعمت دا اللہ یاد کئی دا اللہ نعمت نعمتونا احکام یا نعمتونا چو اللہ دا فرعون نازاد کریئے نبوت درک نبوت پتاسو کې پیدا کا یعنی یو د نبوت درک او دویم تاسو بادشاہانو ګرځولې نعمت یودا اذ جعل فیکم انبیاء یاد کئ احکام د الله نعمتونه د الله هغه نعمتونه چې د فرعون بې ایمان نه آزاد کړی وي اخلاص کړی وي او بللا چې نبوت تاسو لدرک وی ګورزول الله تاسو له انبیا په تاسو کې می انبیا او ګورزول او وی ګورزول تاسو له بادشاهان دا قاعده چې د قوم یو بادشاه وي نو ټول قوم ته بادشاه وي بنی اسرائیلو کې سلطنت هم وو نو هغه ته ځکه نسبت کوي ځکه زمنګ په دې ملک باندې اکثر حکومت دا پنجابیانو راځي وی مونگ باندی اللہ دا اللہ سوک مقرر کرده پنجابی نو دا هر پنجابی حکومت نراجی اگر خاص یو کسی نو نسبت ټول پنجابیانو تا کئی بنی اسرائیل لا حکومت ملاو سلطنت ملاو زکر غیات کلم وجعلکم ملوکا اوی گردو تاسول بادشاہان وآتاکم مالم یوتی آدم من العالمین او در اکرا تاسو تا آدر جا چنے وور کرے یو کستا من العالمین د جہان والونا آدر جے در اکرا چا آدر جے چاہتا نوور کرے آئی پد آواتاکم مالم یوتی آدم من العالمین آ فضیلت چالا نوور کرے سنگے چا تاسو لدر کرے یا قوم ادخلوا الارض المقدسه الذي كتب الله لكم ازما قوما دنشیز مکه پاکتا مقدسه پاکا اغزمکا كتب الله لكم اغزمکا چې مقرر کړی الله تاسو لا پای کی جاد تا مقرر کړی یعنی امر کړی دی الله چې بیت المقدس ته مخ شي امالقد وری یو آغا مالکا قدیم دی دا آدیانو والا یو املیق ابن لاوس چرازی آئیو املیقو یو آغا مالکو چاگا دا آدیانو والو آئیو مالکا چه ده حضرت یعقوب علیہ السلام کراغلو لکدروم زوی رازی ده یعقوب علیہ السلام دو زامنو عیسو و یعقوب نو ده عیسو پا اولاد کے املیق یو سلے رازی ده مالکا ده یعقوب علیہ السلام دو نسی اولاد دے ده بیت المقدس باندی او بنی اسرائیل مصر کیو کله چې بنی اسرائیل د مصر نه پوري شو نو د پلان نکه اغازې خود د شامو بیت المقدس نو دوی پیغمبر ته التجا وکړه درخواست پیش کړه چې زمنګ په ملبانی زمنګ تربوران قابض شي وي زمنګا تربوران قابض شي وي نو ته الله تسوالو کا چې الله هغه ملک موږ لرا کی سی وي او دا مخ کې ورزې دې کو سوې وا دانټ کا نه کې بیا دا سورۃ مائدہ پغم نمبر آیت اورګه دا د نت برابر دی نو صبر له په انتظار کې نه بېګل داول سوي کار نه کوي زبستی شونا قالوا قال يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم نت کې پېکچ نو نو د دیو جنا ها موږ ته پته نه و نو سپېکچو شو دیو جنا موږ دا تاخير وکړو نو مالکا شلم آیات زمنګ سبق دی د سوره مائده او دې زنا سلوړو مېسا او پدی کی مثال د متکاسلینو د الله په حکم کې چاغې سستی کړي وا د الله دین صحیح نو بیان کړي ها لکه د موسی علی السلام قوم چاغې ته الله ویلو د الله حکم چې قوم ته د موسی علی السلام حکم شویو چې حملو کې په مالک او باندې راغې د الله بستا سو امدادو کی لیکن دا غې پلک ير رااله حمله ونکړه نتیجه دا رااله چاغې امیشا په بیابانو کې حیران او پریشان پاتې شو دا رنګ یک اوسم د الله دین چا بیان نک بیان د حلو د حرمت بیان ونک نو الله به حیران او پریشان پاتې کی لکننم هغه خلق حیران دي چاغه د الله دین نه بیان کړي او نه بیانې حدا الله دین اغه نو بیان کړي او نه بیانې نو سماغه حیران او پریشان دي اخر کې حیران نه په دنیا کې پریشان او چې چا د الله دین بیان کړي جون کې خوشاله او په اخیری حالاتو کې مو مال به الله ده دې او زونه بدلې راکې دیو جنا حدا دو سیزونا احسان الله و زمایات کئی اس کرو نعمت اللہ علیکم زما نعمت یاد کئی چما پتاسو کڑے و نعمت نموراد احکام یا نعمت نموراد نعمتو ند اللہ چدر فرعون نم اخلاص کری وئی نو دا نعمت نو بادشاہان می دو دنیا جوڑ کڑے انبیاء می تاسو کې پیدا کڑے اجعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا کله چوغوزول پتا شو کې انبیا زکه بنی اسرائیل کې الله انبیا علیه السلام را لګل او جعلکم ملوکا او دا سه بادشاہی درکا چې دا سه چاته نو ور کړې یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ای زما قوم دنه شی زما کې پاک یاره تا چې لیکل الله تاسو ته پارا مقرر کړی الله تاسو ته پارا پای کې jihad دن نشی پاک اغیز مکتا چالا تاسو لپائی کې جہاد مقرر کرے یا مقرر کرے دا یعنی امر کرے الله چې بیت المقدس تمخ کی شئی دو قسم عمالقو یوارا عمالقا قدیم دا عادیان والو چاگا املیق بن لاعوس چرازی ایو املیق دا حضرت یعقوب علیہ السلام د روم زوی رازی د یعقوب علیہ الصلات والسلام دو زامنو یو نوم داغه د زوی عیسو او د بل نوم زوی داغه یعقوب ها د یعقوب علیہ السلام دو زامنو یو عیسو د ها د یعقوب علیہ السلام د روم زوی زکا داغه دو زامنو عیسو او یعقوب نو د عیسو په اولاد کې هغه املیک یو سلی چې دازي دا د امالقو د یعقوب علی السلام د نسی اولاد دی د بیت المقدس باندې او بنی اسرائیل مصر کې وو کله چې بنی اسرائیل د مصر نه پوري شو نو د پلان نکړه هغه ځای خود د شام او بیت المقدس نو دوی پیغمبر ته درخواست پیش کو چې زمنګ په مل باندې زمنګ تربوران قابل شوی دي نو تعالی نو سوالو کا چې الله هغه ملک موږ لرا کی موسی علی السلام باندې وحی رالا چې دوی ته وایا روان شي زی چې کله هغه امالقا تاسو ویني نو هغه په خپل تختی معنی دا ده نو موسی علیہ السلام ورته وی چې الله مقرر کړی دی الله ویلی چې زید كتب الله لكم زي مقرر کړی الله تاسو د پاره پای کې تل کتا سو روان شوي او مگر د پشا نشيبه تاسو تاواني ولا ترتدوا على ادباركم مگر زي مو واپس کېږي په خپل شاګانو کوا واپس شوي نفتن قلبو خاسرين او بگر د تاسو تاواني دا الله حکم یومانو دا الله حکم منی زی ورپسې نو دې سوي اے موسی علی السلام ان فیا قوم جبارین دې تکلو دوی دې اے موسی علی السلام تاکي دې کې قوم زور اور دې پدې کې یو قوم دې زور اور او موږ چر نشو دنه کې دې دې ملک تا ان لن ندخل یقینا من چر نشو دنه کې دې تا حتا سر دې چوج دې میناد دینا چسو بور دی پا دی ملکی نمونگ نشو دن نکی دی دیر تکلو تراغ پوری چوج دی دا دینا او که خوش ملکی خو منگ بادران یو منگ دن نکی گو او که ملک سوکوی نمونگا نشو دن نکی دی او سمو یرا کتر دیرو می لکا امریکانیان لاروی نا چرت تیری دی که خوش زی زان لزی ملګری ډیری خو مسله بیانو ما ولیک مقابل کو سوکینو زبکه بیا کش نشم کوله اوسم چې کمځه کې ملګری او ته پته ولګی را چې موحدان زیات دي نو د توحید مسله او مسله بیانې او کده ته پته ولګی را چې مخالف زیات دي نبی او یې د سوک بچاند نه راکې تمام سوک عزتونه کې نبی او مسله اړو نومم نالي بیا ته فضایل باندې لګی آی علیک دا سواله کې د بنی اسرائیل غوند کار ولی کې چروب کې راضی یره کې راضی چې مسله بیان کم نو ما بسوک مرګي ها الکا په مسله باندې چملې دې نو دا ټول خلق بدتلو دا چې کم حق پر علماو ها نن اعظم شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله هغه نو پادشه دې چا د لاس وبدلو ورا هنو که دا امالقه دا دی ملک نا لال نمونگ بدن نشو دا رنگی دلتم وی قال رجلانی فای اخرجو منا فا انا داخلون کدی اوزی منگ با دن نکی گو دیتا قال رجلانی من اللذین یخافونا اوی دو سلو دا کسانونا اوی آغا دو سلو آغا دو چاگی یری دل دا اللہ نا انا ملاو چې احسان کړو الله په دې دوالو باندې الله په هغه دوالو احسان کړو الله په فضل او احسان کړو د الله فضل داده چې دا الله نه یریدل دا الله فضل داده چې د مخلوق نه نه یری اوسم چې دا الله نه یریږي او د مخلوق نه یره نه کوي دا د الله فضل دی په اچا آسو کار کولی شي چې هغه د مخلوق پروانه ساتي دنه شي دی باندې دی پولیسا باب پمانه د پولیسا ادخلوا علیهم الباب دنه شي په دی باندې دی پولیسا ها دا پولیسا ځان اور سوې نو کله چې دنه شوي دی پولیسا نو یې بزور اور هغه وو تختی الله ویلی دی چلار شي زی چوارزی نو آغا مل بستاسو شی آغا با او تختی زکا تاسو با زور آور شی و خاص پا اللہ زانو سپاری که تاسو مومنان یه تاسو یقین کن کی قالو نوی دی اے موسیٰ علیہ السلام دیر زور آورو دیر تکلو قالو نوی دی توکل زان سپارل اللہ بان زانو سپارا چالا دی امدادو کی نوی دی بنی اسرائیلو اے موسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انا لند خلا بشک منگا چر ندن نگیگو دی کلیتا چر منگا نشو دن نکی دے دے ملک تا آبادن چر سو پوری چیوی دی فی ها پدے ملک سو پوری چیوی دی پدے کے نو منگ نشو دن نکی دے ان فذهبزا انت و ربك ربستا او موسی علیہ السلام تو ستا رب تاسو لار شي فقاتلا جنگ کوي ان ها هنا قائدون منچيو ها موږ نشو دنه کې دې دې ملتا لار سے تا اس طرف جنگ کوي موږ جنگ او موږ بتماشي کو ان ها هنا قائدون موږ به په دې مقام کې ناست زمنګ بستا سو تماشي کو چې تاسو څنګه جنگ کوي ها نو دا دای کارو اوسمو یله موږ دوره وزګار نه یو چې څوک وزګار دی موږ دوره دی خبرو ته وزګار نه یو چې مناظره کو موږ دین بیان موږ خپل تدریسونه کو موږ خپل امامتیان کو موږ دا خدا دای کار دی اوسم دا خبره کوي مسله با ته بیان کې ها چې مسله دی بیان کړه لوس مقابل بیا جوړیږي مقابل ال جوړیږي چې مسله دی بیان کړه مسله نه دی بیان کړه ستاسو سوکه خبر ده قال نبی موسی علیہ السلام منا اذن رب یا رب نه مراد مشرورستا قال نبی موسی علیہ السلام اذن رب انی لام لکو بشک زواک نلرما طاقت نلرم الا نفسی مگر پخپل ځان الله پخپل ځان می وسبر ده ها الله پخپل ځان می وسرسی الا نفسي واقع پخپل او خزه بیا پخپل ور باندې وسرسی ده په دې زمانه کې پر ور وسرسی په دې زمانه کې په بچیم وسرسی بچی نه منی خبره نور ور وسو منی او ګور انبیاء له مسالم هارون علیہ السلام داغه نامه شروع او بیا هم داغه کشر خبره منله الله تابع کړو الا انبیاء علیہ السلام الا نفسی واخی ففرق بیننا بالتون را ولا زمان ترمینزا و بین القوم الفاسقی ایهما بین قوم فاسقانو که اللہ منگاو دا فاسقانو منگ جدائی بالتون را ولا یا اللہ منگ دین اخلاص کا دی تباو برباد کا ناسب ایمان دی اور و قدم پا قدم مصیبتو ندی نوی اللہ دا ملک بنده بس دا اغا دعا گوگتا دا اغا دعا اللہ قبول اکلا موسیٰ علیہ السلام تا اللہ وی قال نوی اللہ فا انا بشک دا ازمکا دا ملک اوی اللہ اے موسیٰ علیہ السلام فا انا محرمتن بشک دا ملک بنده پتہ ایبان پتاسو دا ملک محرمتن حرام کړی شی وای په دای باندې بن کړی شی وای په دای باندې سلویخ کال حیران وای په دې میرو کې نمغم جن کې یا فلا تا یتیون فل ار حیران او پریشان وای په دې ملک ار وای نه سورا سلویخ کال بیا میدان تی کې حیران او پریشان ګرځیدلو فلا تا سال القوم الفاسقین نو مخافه کېږه ته په تبای د قوم فاسقانو چې کوم خلکو کې سستی راغلی وه راغې تبای شوي دي ګوره خطاب نبی علیه السلام یا موسی علیه السلام ته چې قوم سستی او مداهنتو کې نو الله به دغه سه حیران او پریشان هغه ساتي مولانن حیران او پریشان دي واچ سو کوم اطمینان نشتا بنی اسرائیل او د خدای حکم نو منلې دا الله قوانین پری خوړو نو ذلیل او رسوا شو حیران او پریشان شو مقصد د آیاتونو دا شو چې اتجی بہادری او حالت د متکاسلینو تشجیع ور کول مؤمنانو ته او حالت دا قوم چاغه سستی کړي وا شو ګور د سستی انجام دا شو اوسم کچا د الله دین کی سستی وکړه او الله دینی صحیح طریقې باندې مخلوق ته بیان نکړه هغه ډیر حیران او پریشانې وسم ډیر خلک حیران او پریشانې مولیان راشد الله دین مخلوق ته ورسوې دا الله په کتاب په حلو حرمت مسله باندې خلک خبردار کړي خلک پوه کړي نو په دې سلوړو مې سکه اتجیب ادری وا او ها مثال د متکاسلینو هغه بیان کوو واخره